Europa FM, bună dimineața, ora 7. Iulia Noghi vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bun găsit la știri! După retragerea ALDE PSD continuă guvernarea, anunțată aseară liderul social-democraților Viorica Dăncilă. Vom continua guvernarea. Pentru noi este o decizie de neînțeles. Colegii au luat hotărârea de a se renunța la continuarea guvernării împreună alături de PSD. După retragerea de la puterea liberal-democraților, ministrii ALDE ar trebui să-și depună astăzi demisia, cu singura excepție, Ramona Mănescu, de la externe. Îmi asum să pierd eu politic la nivel intern, dacă așa se pune problema, dar să nu pierdă România pe termen lung. Între timp, PNL anunță că va depune o moțiune de cenzură pe care aleșii ALDE o vor vota. Ceea ce avem noi ca obiectiv este căderea acestui guvern. Odată cu această moțiune de cenzură, apele se separă. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Fără ALDE PSD continuă guvernarea, anunțată aseară liderul social-democraților, premierul Viorica Dăncilă. După retragerea de la puterea liberal-democraților, ministrii ALDE ar trebui să-și depună astăzi demisia. Există o certitudine. Ministrul de externe, Ramona Mănescu, rămâne în executiv, riscând excluderea din ALDE, după cum a avertizat liderul formațiunii, Călin Popescu-Tăriceanu. PSD anunța deja posibile nume pentru portofoliile care ar urma să rămână libere după retragerea ALDE din guvern. Astăzi este programată și prima ședință de guvern fără ALDE de ieri, fostul partener de coaliție. Liliana Nicolae are toate informațiile. Astăzi, ministrii ALDE sunt așteptați să-și dea demisia din executiv după ce liderul formațiunii a anunțat retragerea de la guvernare. Cei care nu vor face acest lucru vor suporta consecințele, excluderea din partid, dar eu nu am informații legate de vreun membru al guvernului din partea ALDE care să nu respecte această decizie. Cu o singură excepție, Ramona Mănescu de la externe, care își asumă excluderea din ALDE pentru acest gest. Într-o declarație la Digi24, doamna Mănescu a spus că a avut o discuție pe această temă cu Călin Popescu-Tăriceanu. Eu îmi asum să rămân în continuare, măcar până când se clarifică situația. Îmi asum să pierd eu politic la nivel intern, dacă așa se pune problema, dar să nu pierdă România pe termen lung. Nu trec la PSD, asta este clar. Premierul Viorica Dăncilă spune că există interimar pregătit să ia aceste portofolii. Pentru energie să fie preluat de ministrul economiei, Nicolae Bădălău, pentru ministrul mediului Ioan Deneș, ministrul apelor și pădurilor, iar pentru relația cu Parlamentul Radu Oprea, ministrul pentru mediul de afaceri, antreprenoriat și comerț. Nicolae Bădălău, propus să ocupe interimar portofoliul energiei, a fost întrebat ce va însemna ieșirea ALDE de la guvernare pentru organizațiile județene și locale ale celor două partide. Organizațiile locale, consiliile județene, au toată autoritatea să stabilească majoritățile. Nu le putem noi impune de la centru să nu facă majorități cu unele județe, au chiar și cu partidul domnului Băsescu. În Parlament, Viorica Dăncilă spune că va negocia un nou sprijin pentru cabinetul său și nu se teme de situația în care ar trece o moțiune de cenzură. Așadar, alianța de la guvernare s-a rupt după ce negocierile de ieri între cei doi lideri ai coaliției au eșuat. ALDE a invocat faptul că premierul nu a venit cu o propunere de restructurare a guvernului sau cu un nou program de guvernare, așa cum a solicitat formațiunea. Liderul formațiunii, Călin Popescu-Tăriceanu. Colegii au luat hotărârea de a se renunța la continuarea guvernării împreună alături de PSD. Cred că guvernarea nu poate să rămână în reperele defensive în care a funcționat până acum. Noi nu putem să cauționăm în continuare măsuri care nu au o bază corectă, cum a fost ordonanța 114, unde am avertizat asupra efectelor negative. Nu putem să mergem mai departe cu construcții bugetare care constatăm după jumătate de an de exercițiu bugetar că nu pot să se deruleze așa cum ne-am imaginat. În replică, liderul PSD Viorica Dăncilă susține că nu era acum momentul pentru restructurarea cabinetului. Sunt anumite lucruri care se pot accepta și anumite lucruri care nu se pot accepta. Domnul președinte Călin Popescu-Tăriceanu știa despre modul în care este alcătuit guvernul atunci când a plecat cu PSD la guvernare. Probabil dacă schimbam, venea cu un alt motiv și un alt motiv și de fiecare dată mai intervenea ceva. Cert este că ALDE a vrut să iasă de la guvernare și să se alăture pro-România. Decizia de retragere de la putere ALDE și trecerea în opoziție vine cu consecințe în Parlament. Aleșii ALDE vor vota moțiunea de cenzură pe care liderul PNL, Ludovic Orban, a anunțat că o vor depune liberalii. Ceea ce avem noi ca obiectiv este căderea acestui guvern. Odată cu această moțiune de cenzură, apele se separă. Lucrurile sunt foarte simple. Cine este în opoziție și este împotriva guvernului Dăncilă, susține această moțiune de cenzură. Cine nu susține această moțiune de cenzură, înseamnă că, de fapt, sprijină cabinetul Dăncilă. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține că formațiunea sa așteaptă să fie depusă moțiunea de cenzură anunțată de PNL, iar Uniunea se va comporta la fel ca la moțiunea precedentă pe care a votat-o. Kelemen Hunor este de părere că de data aceasta sunt șanse ca moțiunea să treacă. Liderul UDMR mai spune că era de așteptat ieșirea ALDE de la guvernare, fapt care lasă guvernul Dăncilă fără majoritate în Parlament. În schimb, secretarul general al PSD, Mihai Fifor, spune că în unanimitate CEX-PSD a votat rămânerea la putere, chiar și fără ALDE, iar pentru voturi în Parlament va negocia cu fiecare ales în parte. Nu se termină lumea astăzi aici, la decizia colegilor de la ALDE. Deci au apucat pe drumul lor, noi ne vedem mai departe de ceea ce ne-a propus să facem. Sunteți pregătit să ajungeți în opoziție? Poate fi și asta o variantă la un moment dat. Încă o dată, partidele politice sunt fie la putere, fie în opoziție. Noi nu ne-am propus lucrul acesta. Dacă ne propuneam lucrul acesta, astăzi votul arăta altfel. În unanimitate, repet, Comitetul Executiv Național a decis rămânerea la guvernare și asta vom face. Vom negocia pentru a putea să rămânem la guvernare fără niciun fel de probleme. Odată cu retragerea de la guvernare, liderul ALDE a anunțat că va demisiona de la șefia Senatului luni, în prima zi a sesiunii ordinare a Parlamentului. Pe de altă parte, în ședința Biroului Politic Național s-a decis ca ALDE să facă o alianță cu Pro-România pentru alegerile prezidențiale, în care cele două formațiuni vor susține același candidat, pe Mircea Diaconu. Planurile ALDE cu Pro-România sunt însă pe termen mai lung. În primul rând, vom acționa coordonat la nivelul celor două camere ale Parlamentului. Inițial ne-am gândit să facem un grup parlamentar comun, însă experiența pe care o avem ne arată că e mai bine să rămânem în actuala configurație. De ce? Pentru că sunt, conform algoritmului de alocare al pozițiilor din birou permanent, comisii și așa mai departe, mai avantajos să funcționăm ca două grupuri decât ca unul singur. În schimb, la Senat se vor alătura grupului ALDE câțiva senatori care sunt în momentul de față membri la Pro-România și acest lucru, sigur, presupune și pe mai departe, mă refer la cadențele electorale de anul viitor, o coordonare politică, o acțiune politică. PSD ar fi ieșit mai câștigat din punct de vedere politic dacă ieșea de la guvernare. Este de părere scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Călin Popescu-Tăriceanu nu a produs vreo surpriză propriu-zisă prin anunțul potrivit căruia ALDE se retrage de la guvernare. A mai adăugat Cristian Tudor Popescu într-o ediție specială a știrilor Europa FM. Doamna Dăncilă, după ce s-a prăbușit domnul Dragnea, să-și ia tălpășița pur și simplu din acel post care o depășea cu mult. Din contră, doamna Dăncilă a luat partidul în spate ca să dea cu el de perete. Mai întâi a declarat că nu candidează. De apoi, dacă partidul mă cere, candidez. În mod evident, nu accede în turul 2. Vor lua în alegerile prezidențiale mai puțin decât în cele europarlamentare. Deci doamna Dăncilă este foarte eficientă în lichidarea acestui partid. Nimeni nu vrea la guvernare, a constatat Moise Guran, realizatorul emisiunii România în direct la Europa FM, după ce ALDE a anunțat că se retrage din executiv. Singurul plan pe care îl înțeleg eu din declarația doamnei Dăncilă este să plece de la guvernare. Adevărata discuție este ce se va întâmpla după aceea, căci nimeni nu vrea la guvernare, iar criza politică este evidentă și este evidentă încă din data de 27 mai seara. De aici încolo, cred că ar trebui să vorbim despre doamna Viorica Dăncilă ca despre o pagină a istoriei noastre. Ea este istorie, dar adevărata întrebare este ce se va întâmpla de aici încolo, având în vedere problemele care până la urmă îi forțează să iasă de la guvernare și pe Tăriceanu și pe Dăncilă. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Liderii G7, grupul celor mai industrializate 7 state din lume, sunt aproape de a încheia o înțelegere privind acordarea unui ajutor de 20 de milioane de dolari Braziliei. Țara se confruntă cu incendii masive în pădurea amazoniană și premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a promis 10 milioane de lire. Sonia Tădoreu relatează. Ajutorul britanic în valoare de aproape 11 milioane de euro este disponibil imediat pentru a ajuta la reabilitarea pădurii. Pe lângă flota aeriană, G7 a promis că la următoarea adunare generală a ONU va prezenta un plan pe termen mediu pentru reînpădurirea Amazonului. Pentru ca acesta să poată fi pus în aplicare, va fi necesar să se obțină un acord cu Brazilia și să se lucreze cu ONG-urile locale. Potrivit agenției Reuters, președintele Jair Bolsonaro a declarat că țările care trimit bani vor de fapt să atace suveranitatea Braziliei. Cu toate acestea, se pare că ar fi acceptat sprijin din partea Israelului. Potrivit ultimelor cifre, aproape 80.000 de incendii de pădure au fost înregistrate în Brazilia de la începutul anului. La final, datele meteo, vreme caniculară la amiază în sudul țării și izolat în rest, va ploua pe arii restrânse în vestul țării, iar din a doua parte a zilei, local în nord-vest, la deal și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 36 de grade. Nu scăpăm de canicula astăzi în capitală, temperatura maximă va fi de 34-36 de grade. Ne îndreptăm acum atenția spre noutățile din sport. Alături de mine, Vasile Constantin. Bună dimineața! Marile rivale ale fotbalului românesc, Dinamo și FCSB, nu mai sunt și vecine la coada clasamentului Ligii 1. Albroșii au lăsat-o pe vicecampioană pe ultimul loc și au urcat pe poziția a noua, după ce au învins-o cu 3-0 pe Hermannstadt în ultima partidă a etapei a șaptea. La debutul lui Dușan Urin Junior pe banca lor tehnică, dinamoviștii au marcat prima oară în minutul 19 prin Denis Ciobotariu. În minutul 64 au mărit diferența dintr-un penalti transformat de Dan Istor și apoi au fixat scorul final în minutul 74 după reușita lui Klimavičius. Sibienii au ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 56 șutul lui David Caiado fiind apărat de portarul Piscitelli. Dinamo a urcat pe locul al 9-lea având 6 puncte, la fel ca FC Hermannstadt, dar cu un golaveraj mai bun. FCSB a rămas pe ultimul loc în clasament cu doar 4 puncte din 7 etape, depășită de FC Voluntari și de nou promovatele Academica Clinceni și Chindia Târgoviște. Amintim, în această rundă, roșalbaștri au fost învinși cu 4-0 de Gaz Metan Mediaș, care se află pe locul al treilea, la egalitate cu Poli Iași și FC Viitorul, toate fiind la 2 puncte de lidera CFR Cluj. Ana Bogdan s-a calificat în turul al doilea la US Open. Românca de pe locul al 152-lea mondial a depășit-o cu 6-3, 6-1 pe englezoica Harriet Dart de pe poziția 139. Ana Bogdan a trecut prin calificări la ultimul Grand Slam al anului și o va întâlni acum pe croata Petra Martic, numărul 22 WTA. Monica Niculescu a fost eliminată în 3 seturi, 4-6, 6-1, 2-6, de ucraineanca de 19 ani, Diana Yastremska. Azi noapte, într-un duel al fostelor lidere mondiale, Maria Sharapova a fost surclasată clar de Serena Williams, 6-1, 6-1. Americanca va împlini peste o lună 38 de ani și se află pe locul al 8-lea în ierarhia profesionistă, iar rusoaica are doar 32 de ani, dar a căzut până pe treapta 87-a. La masculin, Roger Federer l-a scos greu în 2 ore și jumătate și 4 seturi pe indianul Sumit Nagal, de pe locul 190 mondial. Mulțumim, Asile, pentru informații. Bucurie mare în Ștefan cel Mare. Aseară zâmbesc pentru că am ajuns, mă rog, suporterii au ajuns să te bucure pentru că au plecat de pe ultimul loc. Ceea ce, da, pentru Dinamo e cam rușinos. Așa? L-am văzut și pe Nea Mircea în tribune. Da, a fost un meci în sfârșit de care au putut să se bucure Dinamo. Și a început să meargă și jocul. Am văzut că Fabrini a intrat bine din prima. A revenit capitanul, asta e cea mai importantă Dan veste Nistor, și s-a, da, văzut. Bine, la ce nivel are la ora actuală Liga 1, dacă o echipă are măcar unul sau doi, maximum trei jucători de valoare medie, se poate detașa liniștit în clasament. Diferențele sunt foarte mici, înspre în jos. Mulțumim pentru informații, bună dimineața! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine! Începe deșteptarea de vară. Am aflat în dimineața asta, dacă mai era nevoie, că dragostea n-are vârstă. Oh, cu știrea asta m-am trezit la 5 și am intrat pe Facebook și am citit că o tânără de 27 de ani din Indonezia s-a măritat cu un bătrân de 83 de ani. Ea susține că a fost dragoste la prima vedere. Clar. La prima vedere a cuia, bătrânului exact, sau a cuntului. Cercetătorii britanici probabil vor face un studiu pe tema asta. Da, a fost nuntă mare în cartier, acolo în Indonezia, la ei. tânăra de 27 de ani, a convins și pe copiii bătrânului de 83 și pe nepoți, așa mai departe, că îl iubește, domne. E șaman bătrânul, și dacă chestia asta contează. Da. Ce vrăji a mai făcut șamanul, știi? E titlul de film, oricum vor